בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני הקלטה שנייה של הלכות ברכת הפירות הלכה ה מאות י"ד עד סוף ההלכה. אות י"ד, וזה בחינת ספירת העומר. כי בימי הספירה אנו מתארים עצמנו מבחינת הדמים רעים שהם בחינת זוהמת מצרים. כבר בכוונות פסח וספירה שעיקר הטהרה הוא מבחינת הדמים שמהם היו יונקים המצרים. דהיינו, מאחורי שם אקש וגימטרי אדם. שעל זה נאמר והראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי וכולי, בדמייך חיי עיין שם. אך בפסח הייתה הגאולה בבחינת התערותא דלעילא, שהאיר עלינו הערה עצומה שלא בהדרגה וכו', ואחר כך, תכף אחר יום ראשון של פסח, מסתלק את ההערה הזאת, ואז צריכים לחזור ולתאר עצמנו מהדמים הנ"ל בהדרגה. שזהו בחינת ספירת העומר שכלל הכוונות הוא בבחינת שם אקה. דהיינו, לצאת מבחינת הסתרת ואחורי שם אקה שהוא גימטרי אדם ולזכות לבחינת אקה שהוא בחינת אנה זמין למהווה. כי בימי הספירה אנו מכינים עצמנו לקבלת התורה בשבועות שאז נתגלה אלוקותו יתברך לאין כל. שזה עיקר בחינת אנה זמין למהווה, שאנו מכינים עצמנו שיהיה לנו הוויה בעולם על ידי קבלת התורה. שעל ידי זה עיקר ההוויה והקיום של כל האדם וכל העולם ומלואו התלוי בו. כי עד מתן תורה היה כל העולם מתמוטט, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. וזה בחינת הקרבת העומר שעורים שהוא מאכל בהמה. להורות שעדיין אין לנו הוויה בעולם כי טוב לו שלא נברא משנברא. רק הכל הם כמו חיה ובהמה בדמות אדם. כי עיקר האדם הוא הדעת האמיתי של התורה הקדושה. אבל קודם קבלת התורה הוא רק חיה ובהמה בדמות אדם. גם שעורים שהוא מאכל בהמה מרמז שעיקר התיקון על ידי בחינת השתיקה, בחינת דום להשם. שזהו בחינת בהמה שאין לה כוח הדיבור. ובזה שמביאין עומר שעורים ומניפין אותו לקורבן בבית המקדש, בזה ממשיכין בחינת אקה, בחינת אנה זמין למהווה. כי אנו מניפין ומעלין העומר שעורים שהוא מאכל בהמה, שיהיה נעשה קורבן לעלות לריח ניחוח להשם. כי אנו מכינים עצמנו לקבלת התורה להעלות מאדם מבהמה לאדם, שזה עיקר ביאת האדם לעולם. כי האדם נולד עם כל התאוות ובלא שכל, כי אין לו רק מוחין דקטנות מאוד. וכל עבודתו שיעלה מקטנות לגדלות, מבהמה לאדם, שזה עיקר בחינת עקב, בחינת אנה זמי למהווה. כי עיקר ההוויה הוא כשיוצא מבהמה לאדם שבשבילו נברא ומתקיים הכל. ואז מתחילים לספור ספירת העומר שבע שבתות, שכלל כוונות הספירה הוא בשם עקב וחנל, שזהו עיקר ההכנה לקבלת התורה בחינת אנה זמי למהווה וחנל. והעיקר הוא לזכות להשלים בחינת א' הנ"ל, דהיינו לקשר נקודה התחתונה בנקודה העליונה. דהיינו שכל אחד מישראל בכל מקום שהוא יקשר את עצמו לצדיק האמת שהוא בחינת משה, שהוא בחינת נקודה עליונה, שעיקר קבלת התורה על ידו. ועל כן אומרים פרקי אבות בימי הספירה, ומתחילין, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה וכו' וכן מדור לדור. להורות שעיקר תיקון כל אחד, עיקר קבלת התורה הוא על ידי הצדיקי אמת שמקבלין התורה בכל דור מבחינת משה, שהוא בחינת נקודה העליונה כהתפשטותא דמשה בכל דרה ודרה. וזה בחינת צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. צדקתך כהררי אל זה מבחינת נקודה העליונה שהוא מרומם וניסה מאוד. משפטך תאום רבה זה בחינת נקודה התחתונה. כי הצדיק הגדול במעלה נפלאה שזוכה שצדקתו עולה למעלה למעלה גבוה ורמה כהרי אל, עיקר שלמות צדקתו שיוכל להעיר למטה למטה בתכלית בחינת נקודה התחתונה. שזהו בחינת משפטך תהום רבה. שאפילו משקלקל מעשיו מאוד עד שמשפטו לירד לתהום רבה רחמן על יצלן, גם שם יגיעו רחמיו להעיר בו, לקשר אותו גם כן לבחינת נקודה עליונה. להודיעו שגם שם נמצא השם מדבר בבחינת והציע שאול ינקע. שזהו בחינת בקי ברצו בקי בשוב כנל. ועל ידי זה נעשה א' ונשלם בחינת אדם. וזהו אדם ובהמה תושיע השם, אדם ובהמה היינו כמו שדרשו רבותינו זל. בני אדם שערומים בדעת כאדם ומשימין עצמם כבהמה. דהיינו, שיודע שעדיין אין לו הוויה בעולם מחמת שלא תיקן מעשיו, על כן הוא בעיניו כי בהמה. ורוצה להכין עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, שזהו בחינת הקרבת העומר סעורים כנל. ועל ידי זה די כאן נעשה בחינת אדם באמת כנל. וזהו אדם ובהמה תושיע השם, כי על ידי זה יושיעו השם בוודאי. כשידע שהוא כמו בהמה והתחיל להכין את עצמו בכל פעם שינעשה אדם. שיקשר את עצמו לצדיקי אמת, שזהו בחינת התקשרות נקודה תחתונה בנקודה העליונה, לקשר את עצמו מתהום רבה להררי אל וכולי כנל. ואתה מקושר יפה הפסוק הזה, צדקתך וכולי אדם ובהמה תושיע השם וכנל. תתבב. וזה בחינת הספירה שצריכים לספור הימים לעומר. כי כבר מבואר שכל התורה הזאת הוא בחינת סוד כוונות אלול, שהוא בחינת מציאת העבדות שנעבדו על ידי התאוות, שזוכין למצוא אותם על ידי התשובה, שזוכין על ידי התקרבות לנקודת האמת, שממנו ממשיכין בחינת בקיאות בהלכה כנל. וזה בחינת ספירת הימים לעומר. כי עיקר כל העבדות הוא בחינת עבדת הזמן, כי אין עבדה כעבדת הזמן כמובא בספרים. ועל זה צעק דוד, כי כל ימינו פנו בעברתך, כי לינו שננו כמוהגה. וכתיב, כי חלו ועשן ימי. וכתיב, כי חלו ויגון חיי ושנותי בהנחה וכולי עד הייתי ככלי עובד. כי עיקר ביאת האדם לזה העולם הוא בשביל לחפש ולמצוא כל העבדות השייכים לשורש נשמתו, שצריך לחפשם ולבקשם עד שימצאם ויבררם ויעלה אותם לשורשם. ועל ידי זה נקרא אדם שהוא על ידי שמשלים בחינת האלף הנ"ל, שהוא התקשרות וייחוד נקודה התחתונה בנקודה העליונה על ידי הוו כנ"ל. כי זה כל האדם שבא לזה העולם כדי לייחד ולקשר כל העולמות יחד, שכולם בכלל כלולים בשם עלמא תתאה ועלמא אילאה, שמבחינת נקודה התחתונה ונקודה העליונה הנ"ל. כי האדם צריך לקשר ולהעלות תכלית נקודת המרכז של זה העולם הגשמי, שהוא תכלית הגשמיות, להעלות ולקשר הכל להשם יתברך לנקודת שורשו העליון, שהוא בחינת התקשרות נקודה התחתונה בנקודה העליונה. וזהו בעצמו בחינת מציאת העבדות הנ"ל, כי כל העבדות הן על ידי שיח הדעת, כמו שרואים בעבדות הגשמיות, שעל ידי שמסריכין דעתו ואין שומרין היטב החפצים שברשותו, על ידי זה באים לידי עבדה. וגם, עיקר העבדה הוא שהחפץ רחוק מדעתו, שאינו יודע איכן החפץ רתה. כי כל החפצים שברשות האדם, העיקר הוא הדעת, שהוא עיקר בעל החפצים. כי כל החפצים אין אדם תופסם בידו, רק שהם ברשותו, דהיינו ברשות הדעת, שיודע בדעתו שיש לו אלו החפצים, והוא מושל בדעתו על אלו החפצים לעשות בהם כרצונו. נמצא שעיקר בעל החפצים הוא הדעת, שהוא עיקר האדם. וכשמשיח דעתו ונאבדים, הם רחוקים מדעתו שאינו יודע איכן הם החפצים. וזהו עיקר העבדה, נמצא. שעיקר העבדה הוא בחינת התרחקות נקודה תחתונה, שהוא בחינת גוף החפץ, מנקודה העליונה שהוא הדעת, בחינת משה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. על כן צריך האדם להשתדל כל ימיו לקשר נקודה תחתונה בנקודה העליונה, שזה זוכה על ידי שמתקרב לאנשי אמת שממשיכים בחינת בקיאות הנ"ל, שהוא בחינת בקיא ברצו, בקיא בשוב, שהוא עיקר דרך התשובה, שעל ידי זה זוכים לקשר נקודה התחתונה בנקודה העליונה כנ"ל, שזהו בחינת מציאת העבדות כנ"ל, שבשביל זה בא אדם לעולם כנ"ל. ובזה צריכים להשתדל בכל יום ויום כל ימי חייו, כי כל יום ויום ימי חייו שהשם יתבח מקיימו בזה העולם, הכל הוא רק בשביל זה כנ"ל. כי כל יום כלול מחושך ואור, ערב ובוקר, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וכן ביום שני וכו'. והם בחינת חמה ולבנה, שהם מושלים ביום ובלילה, שהם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, שחמה ולבנה הם בחינת משה ויהושע, נקודה עליונה ונקודה תחתונה. וזה עיקר עבודת האדם בכל יום ויום ימי חייו, לקשר ולייחד חמה ולבנה, לכלול מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, כמו שאמרו אבותינו זה על עניין קריאת שמע. ועל כן קבעו ברכת המאורות בברכת קריאת שמע, כי עיקר ברכת המאורות הוא לכלול ולייחד בחינת חמה ולבנה, לכלול מידת לילה ביום וכו'. כמו שאומרים יוצר אור ובורא חושך, וכן בערב אומרים בורא יום ולילה וכו', כמו שאמרו אבותינו זל. וכל זה הוא בחינת קריאת שמע, כי זה עיקר אמונת הייחוד, שאנו מאמינים ואומרים שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. ואז ממליכין אותו יתברך למעלה ולמטה ובארבע רוחות, כמו שאמרו אבותינו זל שצריך להאריך באחד כדי שתמליכהו למעלה ולמטה וכו'. שזהו עיקר בחינת התקשרות נקודה התחתונה בנקודה העליונה, שהוא בחינת אם עסק שמיים שמתה והציע שאול אינקה, עסק כנפי שחר השכנה באחרית ים, גם שם וכו'. כי באמת מי שמסתכל על האמת לאמיתו עיקר בחינת בקיאות הנ"ל, שהוא בחינת קשר נקודה התחתונה בנקודה העליונה, שהוא על ידי שמחזקין את עצמם תמיד להתקרב להשם יתברך מכל מקום ומדרגה שהוא, אפילו בתכלית דיוטה תחתונה, בבחינת אם עסק שמיים שמתה והציע שאול אינקה וכו' לכנ"ל, עיקר כל עניין זה הוא על ידי אמונה. כי מי שמחזק את עצמו באמונה, בפשיטות, בוודאי לא ייפול לעולם. כי זה עיקר האמונה, שמאמינים שהשם אחד ראשון ואחרון ובכל מקומות ממשלתו, ואין מקום לברוח ממנו ידבח. כמו שכתוב, אין חושך ואין צל מוות להסתתר שם פועלי אבן. וכמבואר שם בתהילים אצל פסוק עם עסק שמיים הנ"ל, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. עם עסק וכו' והציע שאול אינקה, עסך ענפי שחר וכו'. ועל כן קבעו ברכת המאורות אצל קריאת שמע כמבחינה אחת כנ"ל. כי עיקר ברכת המאורות שהוא בחינת איחוד חמה ולבנה כנ"ל. שהוא בחינת כלליות מידת לילה ביום, בחינת כלליות נקודה תחתונה בנקודה העליונה, שהוא בחינת עם עסק שמיים וכו' והציע שאול אינקה, בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל, כל זה נעשה על ידי קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד כנ"ל. כי מי שמשכיל על דרכיו יכול לראות שבכל יום ויום עובר על כל אדם בחינת חושך ואור, ערב ובוקר, וכן בכלל ימי חייו יש בחינת חושך ואור, ערב ובוקר, כמו שפרש רשי על פסוק אתם ניצבים היום, כיום שהוא מאפיל ומאיר, כך עתיד להאפיל לכם ולהאיר לכם. וכל התוכחות הן הן המציבין אתכן ומקיימין אתכן. וכל זה הוא בכלליות ישראל, הוא בכלליות זמן כל העולם, הוא בכלליות הזמן של כל אדם ואדם כל ימי חייו, הוא בפרטיות בכל אדם ואדם בכל יום. כי כבר עבר על כלל ישראל חושך ואור. חושך ואור, הרבה פעמים, כי כבר היינו בגלות מצרים והוציאנו משם, ועבר עלינו מה שעבר בימי השופטים, ואחר כך נבנה בית המקדש הוא עיקר האור של ישראל, ואחר כך נחרב בעוונותינו ואז נחשך העולם, ואחר כך חזר ונבנה ונחרב וכו'. וכן כל מה שעבר עדנה, וכן בכל דור ודור, וגם בתוך עצם החושך אחר החורבן בעבדותינו, לא עזבנו אלוקנו וית עלינו חסד. על ידי הצדיקי אמת שבכל דור שהם מאירים לנו. כמו שכתוב, וזרח השמש ובא השמש. ודרשו רבותינו זל, עד שלא שקעה שמשו של צדיק זה, זרחה שמשו של השני וכו'. וכן בפרטיות בכל אדם ובכל זמן ובכל יום ויום. נמצא שבכל יום צריכים לקשר נקודה תחתונה בנקודה העליונה, שזו בחינת מציאת העבדות כנל. על כן, קודם מתן תורה צריכים לספור הימים, כי הספירה היא בחינת תיקון העבדות, כי אנו סופרים הימים כדי שלא יהיה נאבד אחד מהם, כי הכל במספר ובמניין. וזה בחינת למנות ימינו, כן הודה וכו'. למנות ימינו היינו בחינת ספירה שאנו סופרים ומונין הימים, כן הודה. היינו שכמו כן ירחם עלינו השם יתברך, וימשיך עלינו הדעת הקדוש שהוא בחינת נקודה העליונה כנל, שבשביל זה עיקר הספירה, כדי לקשר נקודה תחתונה בנקודה העליונה בכל יום. ועל כן סופרין לעומר, כי על ידי הקרבת העומר סעורין מעלין מבחינת בהמה לאדם ומקשרים נקודה תחתונה בנקודה העליונה. כי עומר סעורין הוא בחינת בושה ושפיכות דמים שאנו מקבלים עלינו כדי לזכות לתשובה, להכניע האדם שבחלל השמאלי על ידי זה כנל. כי עומר סעורין הוא בחינת מנחת כנאות של הסוטה שצריכה לסבול בושה גדולה על חטא ההסתרה, ובזה היא נבדקת. בעיקר תיקונה הוא שבאם באמת נטמעה תאמר האמת לפני הכהן, ואז יחופר אבונה על ידי הוידוי והבושה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאומרים לתוכחה הרבה, שתתוודה ולא ימחה שם שמיים על המים. ואם לא נטמעו תאוריי, אז היהולה לטובה, כמו שכתוב, ונקטע ונזרעה זרה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אפילו אם לא נטמעה צריכה כפרה על ההסתרה, אבל זאת הבושה בעצמה מחפרת עליה ונתהפך לה לטובה. שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל אם נטמעה ולא רצתה להתוודות ולהודות על האמת, אזי וצוותה ויתנה ונפלה ירחה וכו'. וכמו כן נבדקין כלל ישראל על ידי העומר סעורים, שהוא בחינת מנחת כנאות, כמו שהיית בזוהר, והיא ובדיקו דאשת חיל, שם כנסת ישראל. היינו שאז צריכים להתחיל להכין עצמו כל אחד ואחד לקבלת התורה. והעיקר הוא קיום התורה. כי התורה כבר קיבלנו על ידי משה רבנו. אך בכל שנה ושנה צריכים להכין את עצמו מחדש ולזכות לקבל על עצמו קיום התורה. דהיינו, לזכות לתשובה לעבר ולקבל על עצמו מעתה לקיים את כל דברי התורה הזאת. בעיקר דרך התשובה על ידי בושה ושפיכות דמים, שישמע ביזיונו וישתוק. ומכל שכן שמבזין אותו ושופכין את דמו בשביל שרוצה להתקרב אל האמת. ואם אין לו ביזיונות או שפיכות דמים מאחרים, צריך לבזות את עצמו ולשפוך את דמו בעצמו, ולהתבייש בעצמו על מעשיו, כמו שאמרו אבותינו זה על כל העובר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עוונותיו, כי הבושה היא עיקר התשובה כנל. וזה בחינת עומר סעורים שהוא מנחת סוטה שהוא מאכל בהמה, שאנו מביישים עצמנו בעצמנו, כי אנו מודים ומתוודים שאנחנו דומים עתה כבהמה, מאחר שעדיין לא נתארנו מזוהמת מצרים. וזאת הבושה שאנו ממשיכים עלינו על ידי העומר סעורים, זה עיקר תיקוננו כנל, כי עיקר התיקון על ידי הבושה. ובזה נבדקין ישראל, שמי שאינו נקי באמת וקלקל מעשיו, אבל על כל פנים הוא מודה על האמת ומתבייש בעצמו על מעשיו, ומשתדל להתקרב לאנשי אמת שיכולים להאיר בו בחינת נקודה העליונה כנל, נתקן על ידי זה וכנל. מכל שכן מישהו טהור ואף על פי כן הוא מתבייש בעצמו על שאין טהרתו בתכלית השלמות או על קוצר השגתו וכו' כנל, הוא זוכה על ידי הבושה לבחינת תשובה על תשובה כל אחד לפי בחינתו וכנל. אבל מישהו טמא באמת ולא די שאינו מתבייש בעצמו על מעשיו הרעים והמגונים מאוד, אף גם הוא עודף ומבייש אנשי אמת ושופך דמם כמים בחינם, הוא נבדק על ידי מצוות עומר סעורים ויפול באין סומך כמו הסוטה הטמאה ממש. ויקוים בו וצוותה ויתנה ונפלה ירחה והייתה להלה בקרב עמה. וזה שכתב האדמור ז"ל בספר האלף-בית, שבספירת העומר יכולים להכניע את המסור ולהפילו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. והסימן, לעומר ראשי תיבות מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. היינו כנל. כי המסור והרודף את ישראל, בפרט כשרודף את הקשרים שבישראל. בכל שנאתו ורדיפתו אותם על שהם אוחזים בקדושת ישראל, וחותרים לצאת מבלי עולם הזה, מדרכי המון, ומשתדלים להתקרב לנקודת האמת, על כן על ידי ספירת העומר יהיה לו מפלה גדולה אז. על ידי העומר שעורים שהוא מנחת סוטה שנבדקת על ידי זה וכו' וכנ"ל. ועל כן ביום הנפת העומר הייתה מפלה גדולה לכמה רשעים שרדפו את ישראל. כי המן נתלה אז, וכן סנחרי וכו' שנפלו אז היינו כנ"ל. תזיין. וזה בחינת ארבע הלכות שנעלמו ממשה רבנו והוא צריך לשאול אותם את השם ידבח, שהם דין המקלל ודין המקושש ודין פסח שני ודין בנות צלופחד. כמו שכתוב בתרגום יונתן וירושלמי בפרשת אמור על פסוק ויניחו במשמר לפרוש להם וכו', דן חד מארבע דינין וכו', עיין שם. כי מבואר בסוף התורה הנ"ל שכלל העניין כלול בתמונת א', שהוא בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה ואביו שבתוך א'. וזה בחינת שלושה מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ, שהם להחריץ זרעו של עמלק ולמנות מלך ולבנות בית המקדש. כי אלו השלוש מצוות הם בחינת נקודה תחתונה ונקודה עליונה ואביו וכולי עיין שם. ובעוונותינו הרבים לא זכינו שיכנוס משה לארץ ישראל, ויקיים בעצמו אלו השלוש מצוות שכלולים בתמונת א', שאז היה מתקן הכל. כי אלו השלוש מצוות הם בבחינת נקודה תחתונה ונקודה עליונה וכו', שהם בבחינת בקי בהלכה הנ"ל, שהוא בבחינת בקי ברצו, בקי בשוב, בבחינת בקי בעי ונפיק, בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאולי נקע, שהם עיקר דרכי התשובה כמו שמבואר שם. ואם היה משה נכנס לארץ ישראל והיה מקיים שלוש מצוות הנ"ל בעצמו, היה ממשיך בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל, ועל ידי זה היו זוכין כל ישראל לדרכי התשובה והיה מתקן הכל. אבל בעוונותינו הרבים על ידי חטא העגל ומרגלים וכו' גרמו שלא נכנס משה לארץ ישראל, ועל ידי זה לא זכו לבקיאות בהלכה הנ"ל בשלמות. כי אף על פי שמשה המשיך אלו הדרכי תשובה הנ"ל בעולם, שהם מבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאולי נקע, שהם מבחינת כוונות אלול, שהמשיכם משה במם ימים האחרונים של רצון, שהם ימי אלול וראש השנה עד יום כיפור, ועל ידי זה נקבע באמת אלול ועשרת ימי תשובה לישראל לעשות בהם תשובה, עד שזוכים ביום הכיפורים למחילה ולסליחה. אף על פי כן עדיין לא קיבלנו זה הבקיאות בהלכה בשלמות. וכל אחד כפי רחוקו מבקיאות הזאת, כן הוא רחוק מתשובה. ועל ידי זה גלינו מארצנו ונחרב בית המקדש, שהוא בחינת נקודה העליונה. ואין לנו מלך שהוא בחינת וו שבתוך האלף, ואין בידינו להחריט זרעו של עמלק שהם בחינת הסתרא אחרא וכל השונאים והרודפים בגשמיות ורוחניות. שזהו בחינת תיקון נקודה התחתונה כשמכניעין ומפילין אותם. בכל זה גרם על ידי שלא נכנס משה רבנו לארץ ישראל, ששם עיקר שלמות בקיאות בהלכה הנ"ל, בבחינת כי יפלא ממך דבר וכו', וקמת ועלית אל המקום וכו' וכנ"ל. ועל כן נעלם ממשה ארבע הלכות הנ"ל. כי דין המקלל זה בחינת להחריץ זרעו של עמלק שהיה כופר בעיקר, שהוא בחינת המקלל שחרף וגידף כמו עמלק. ומשה לא ידע מה לעשות עמו. כי באמת עיקר עבודת משה וכל הצדיקים האמיתיים שמבחינת משה, הוא לקשר תכלית נקודה התחתונה לנקודה העליונה. דהיינו להעיר גם בדיוטה התחתונה מאוד, להתפלל עליהם ולרחם עליהם ולהשתדל עמהם ולקרב אותם גם כן השם ידבח. ובשביל זה הם סובלים ביזיונות השפיכות דמים הרבה, הכל בשביל לקרב כולם להשם ידבח. כמו שראינו איך משה מסר נפשו אחר חטא העגל, והתפלל בעד ישראל, והצילם מכלי יחס ושלום. כמו שכתוב, לולא משה בחירו עמד בפרץ וכו'. על כן לא ידע משה מה לעשות עם המקלל, כי אולי צריכים להעריך אף עליו גם כן. בפרט שהוא היה בן איש מצרי שהרגו משה קודם הזמן ושגע בזה, ונתחייב גלות, כמובן פסוק אז יבדיל משה שלוש ערים וכו'. על כן היה מסופק עתה מה לעשות, עד שהודיעו השם מטבח שחייב סקילה. כי אף על פי שצריכים לשתוק על ביזיונו, אבל על ביזיון השם מטבח שמחרף ומגדף כל כך צריכים לנקום בו בכל מדי אפשר. ועל זה נאמר, אלה עשית והחרשתי, דימית היות תהיה חמוך, הוכיחך והערכה לעיניך. המובא שם בתורה הנ"ל, עיין שם. בדין המקושש, שפגם בשבת, זה בחינת פגם נקודה העליונה שהיא בחינת תשובה, שהיא בחינת שבת, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. כי שבת הוא בחינת כתר, ובחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, בחינת סתרי תורה. בחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, שכל זה הוא בחינת נקודה העליונה, שהיא בחינת כיסא דמתקסיה וכו'. בדין פסח שני זה בחינת הבושה ושפיכות דמים שצריכים לסבול כדי לקשר נקודה התחתונה בנקודה העליונה, שזהו בחינת הוו שבתוך האלף, שהוא בחינת שמיים וכו', כמו שמבואר שם. כי אלו האנשים שהיו תמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח, שבאו לשאול למה ניגרה, אלו שאלו כהוגן, ותקנו בזה הרבה מאוד. כי נתגלגל זכות על ידם שנתגלה על ידי זה למשה דין פסח שני, שהוא תיקון גדול, שהוא בחינת המשכת דרך התשובה הנ"ל. כי זה עיקר שלמות התשובה, שאפילו שרואה האדם את עצמו שהוא רחוק מאוד מהשם מטבח, ותומעתו עליו ממעשיו הרעים, אף על פי כן יחזק את עצמו. ויבוא בקידה והכנעה לפני הצדיק האמת ולפני השם מטבח. וישאל על נפשו כמו ששאלו אלו האנשים שהיו תמאים, ששאלו למה ניגרה להקריב את קורבן השם. כמו כן ישאל כל אחד על נפשו, אם יודע בעצמו תומתו ממעשיו, שיבוא וישאל ואם נפשי מטומאה במעשי הרעים, אף על פי כן למה הגרה להקריב קורבן השם. דהיינו להתקרב להשם מטבח, לעסוק בתורה ולהתפלל וכו', שהוא בחינת קורבנות. כי בוודאי יש לו תקווה גם כן להתקרב להשם מטבח. ואז בוודאי ימצא לו השם מטבח תיקון, ויודע להצדיק כמו שהודיע למשה תיקון הפסח שני שהוא פליאה נשגבה. כי עיקר זמן הפסח הוא רק בשעת יציאת מצרים, שאז דילג השם מטבח על הקץ וגאלם. ואז עיקר זמן הקרבת הפסח. ועל שם זה נקרא פסח לשון פסיכה ודילוג שדילג על הקץ, כי העיר עליהם אז הערה נפלאה וכנל. אבל מי שהיה תמה ולא קרב את הפסח במועדו, איך יזכה להקריב פסח עוד? אבל השם מטבח ברחמיו גילה הסוד למשה על ידי שאלת התמאים דייקה, והודיע לו שהתמאים הקריבו פסח שני באייר בימי הספירה. ובזה הורה לנו דרך התשובה שאין שום יאוש בעולם כלל. כי אף על פי שעבר זמן של עיקר התיקון, ואנחנו תמאים במעשינו, עדיין יש תקווה אפילו שלא בזמנו. כי יש תיקונים נפלאים ונעלמים מאוד שיכולים לתקן אותנו גם עתה בכל יום ויום. בלבד שלא נייאש עצמנו מצעקה ותפילה לשאול בכל פעם למה ניגרה להקריב את קורבן השם וכנ"ל. בדין בנות צלופחת ששאלו חלק בארץ, בחינת כניסה לארץ ישראל, ששם צריכים לקיים שלוש מצוות הנ"ל, שכלולים בתמונת א', שהם בחינת שלוש דינים הנ"ל של מקושש ומקלל, ודין פסח שני כנ"ל. י"ז. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שבנות צלופחת שאלו בחוכמה, אם אין אנו חשובים זרע, תתייבם עמנו. כי עיקר סוד היבום נמשך מבחינת האבדות הנ"ל. כי זה שמת בלא בנים הוא צריך תיקון יותר, שלא יהיה נאבד לגמרי, כמו שכתוב, ולא ימחה שמו מישראל. כי זה העולם הוא מבחינת נקודה התחתונה בבחינת והארץ, אדום רגלי המובא בתורה הנ"ל. והאדם בא לעולם כדי לקשר זה העולם שהוא בחינת נקודה התחתונה לנקודה העליונה, שזהו בחינת מציאת האבדות כנ"ל. ובשביל זה צריך להניח אחריו בנים, כי אי אפשר לגמור התיקון הזה בדור אחד. על כן צריכים להניח בנים בזה העולם, כדי שהם יגמרו זה התיקון מדור לדור. כמו שכתוב, דור לדור ישבח מעשיך, מעשיך דייקה, שהם בחינת נקודה תחתונה שמלובשת בעשייה גשמית שבזה העולם העשייה. ועל ידי השבח שמשבחין את השם מטבח שברא כל אלה, על ידי זה מעלין העשייה בחינת נקודה התחתונה על הנקודה העליונה, שזהו בחינת כל עבודת התפילה ושירות ותשבחות שאומרים בכל יום. וזה צריכין בכל דור ודור, בחינת דור לדור ישבח מעשיך וכנל. וזה בחינת מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור, סומך השם לכל הנופלים וכו'. מלכות וממשלה זה בחינת נקודה התחתונה כידוע. היינו שהשם יתבח בהחמיו ממשיך התגלות מלכותו וממשלתו בכל דור ודור, והכל בשביל לסמוך ולהעלות כל הנופלים והנידחים והנאבדים. שזהו בחינת מציאת העבדות הנ"ל. שזהו בחינת סומך השם לכל הנופלים, שנשמח לפסוק מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. ושים לבך היטב לכל דיבור ודיבור מדברנו, איך הכל מבואר בפסוקים הנ"ל. כי מלכותו יתבח מלכות כל עולמים למעלה למעלה ולמטה למטה, וממשלתו בכל דור ודור. כי הוא מקיים כל דור ודור בשביל הצדיקים שבדור, שממשיכים בחוכמתם מערת התשובה בעולם לסמוך את כל הנופלים והרחוקים. בחינת סומך השם לכל הנופלים וכו'. כי כל אלו הפסוקים מקושרים למעלה, שמספר מרוב טובו וחסדו יתבח. כמו שכתוב, זכר רב טובך יביעו וכו'. חנון ורחום השם וכו'. טוב השם לכל וכו'. ידוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כי העיקר הם החסדים האמיתיים שהם מודיעים אלוקותו בעולם ומקשרים כל המדרגות התחתונות מאוד לשורשם העליון. שזהו בחינת כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וכו'. סומך השם בכל הנופלים וכו'. שכל זה מקושר לפסוק וחסידיך יברכוך, כמו שפרש רשי שם, עיין שם. ועל כן מקבלים הבנים אחריו הירושה, שהם כל נחלתו וחפציו שהיו לו בזה העולם. כי נחלתו וחפציו שהיו לו בזה העולם, הם חלקו שהיה לו בזה העולם העשייה, שהוא בחינת נקודה התחתונה, שהיה צריך לקשר ולהעלות אלו הנחלות והחפצים לנקודה העליונה. ועל כן כשמת מקבלים בניו אחריו הירושה, שהם חלקו ונחלתו בזה העולם. כי עתה צריכים שיהיה נעשה התיקון על ידם. ועל כן שאלו בנות צלופחד בחוכמה, אם אין לנו חשובות זרע, ואין בנו כוח לקבל הנחלה של אבינו, לקשר נקודה התחתונה בנקודה העליונה על ידי זה, אם כן תתייבא ממנו שהיא בסוד תיקון העבדות כנל, שכשאין מניח זרע שיקבל נחלתו ויגמור תיקון הנל, לקשר נקודה התחתונה בנקודה העליונה, צריכים תיקון היבום כנל, ועל כן שאלו כעוגן בחוכמה גדולה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן זכו שתתגלגל זכות על ידם, שנתגלה פרשת נחלות למשה על ידם. וזה שנשמח עניין הסתלקות משה לפרשה זאת. כמו שפרש רשי, שסבר שהותר הנדר מאחר שציווה לו השם יתברך להנחיל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרתי במקומה עומדת, היינו כנל. שמאחר שראה שנתגלו לו כל אלו ארבע הלכות הנ"ל, עד שנתגלה לו גם דין בנות צלופחד, שהוא ההלכה האחרונה מארבע הלכות הנ"ל, שזאת ההלכה היא בבחינת כניסה לארץ ישראל, על כן סבר שהותר הנדר שיכנוס גם כן לארץ ישראל, ויקיים שם כל השלוש מצוות הנ"ל, וימשיך בחינת פקיעות בהלכה הנ"ל כדי לתקן כל ישראל לנצח. וישיב לו השם יתברך, גזירתי במקומה עומדת, כי אף על פי שנתגלו לו אלו ההלכות על ידי שאלות הנ"ל, אף על פי כן עדיין אי אפשר להמשיך ולהעיר בשלמות אלו ההלכות בעולם, שהם בחינת בקי ברצו, בקי בשו וכו', בחינת ימסק שמיים שם אתה והציע שאולינקה וכו', לקרב כל הרחוקים וכל הנופלים שבעולם להשם יתברך. כל זה אי אפשר להמשיך תכף בשלמות, ועל כן ההכרח שלא יכנוס לארץ. ויסתלק במדבר עם אותו הדור, ויסמוך את יהושע במקומו, כמו שכתוב שם בפרשה, קח לך את יהושע. כי יהושע הוא בחינת נקודה תחתונה, ומשה הוא נקודה עליונה. ומחמת ריבוי הפגמים אי אפשר שתאיר הנקודה העליונה בעצמה. ומוכרח הצדיק להסתלק, ולהשאיר אחריו בחינת יהושע, שהוא בחינת התלמיד, בחינת נקודה תחתונה. וכל הרחוקים והקרובים, העולים והיורדים, צריכים לקבל בחינת דרכי התשובה שהם בחינת פקיעות בהלכה הנ"ל על ידי בחינת יהושע דייקה. והכל בכוחו של נקודה עליונה שהוא בחינת משה שנסתלק למעלה למעלה ונכלל בתכלית נקודה עליונה דלת מחשב התפיסת המן כלל. ומשם מאיר לאחר הסתלקותו דייקה לידי תלמידיו שהם בחינת יהושע בחינת נקודה התחתונה. כי אז דייקה ומאיר לעולם כולו בכבודו בתכלית דיוטה התחתונה לסמוך את כל הנופלים ולמצוא ולהגביע את כל העבדות שבעולם לקרב כולם לשם מטבח. כי בקיאות בהלכה נעל צריכים להמשיך בכל דור ודור עד שיבוא משיח צדקנו שאז יהיה הלכה ברורה. כי אז תתברר בקיאות בהלכה הזאת בתכלית השלמות. ועל כן אז באמת ישובו הכל השם מטבח. כי באמת בוודאי גם כשיבוא משיח עדיין יהיה יצרה בעולם ויהיה לאדם בחירה. כי אם לא כן לא יוכל לתקן העולם. כי כשאין יצרה ואין בחירה ראו כמת שנסתלק מן העולם שאין מועיל לו תיקון תשובה. כי היום לעשותם כתיב. אבל באמת גם כשיבוא משיח יהיה בחירה. אבל משיח ימשיך בקיאות בהלכה הנ"ל בהתגלות נפלא, ובשכל נפלא ואמת כזה, שעל ידי זה יחזרו כולם להשם יתברך אפילו הרחוקים מאוד מאוד. כמו שכתוב, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ואסירותי לב האבן וכו'. ומי שמשים לב להבין היטב פירוש המילות בפשיטות, שזה הפסוק, יבין דברנו היטב. כדקדק לומר ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ועשיתי את דייקה, שיעשה דבר כזה שעל ידי זה בחוקי תלכו. שזהו הפירוש הפשוט של ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, היינו כנל, שעל ידי בקיאות בהלכה הנ"ל שיתגלה אז בתכלית השלמות, על ידי זה ילכו כולם בדרכי התשובה, וישובו להשם מטבח, וילכו בחוקותיו לנצח, אמן ואמן. י"ח וזה בחינת כל מעשה מרכבה, כי הצדיקים הן מרכבתו של מקום. וכן כל אחד מישראל כפי תיקון תשובתו כן זוכה להשלים בחינת המרכבה, כי עמך כולם צדיקים וכו'. כי עיקר שלמות המרכבה הוא בחינת אדם היושב על הכיסא, בחינת ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, שזהו תכלית בחינה העליונה של המרכבה. כמבואר שם בקשר המרכבה שביחזקאל שמספר שם כל סדר המרכבה ממעלה למעלה. שהאופנים נושאים החיות ועל החיות רקיע, ועל הרקיע כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. נמצא שבחינה העליונה הוא בחינת אדם, דהיינו כלל התורה הקדושה הנ"ל, שכלולה כולה בתמונת א', שעל ידי זה נעשה אדם לשבת על הכיסא כמבואר שם בפירוש התורה הנ"ל, שמביא שם מקראות הללו עיין שם. ועל כן ראה תחילה רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת וכו', ומתוכה כעין החשמל, זה בחינת הנ"ל, בחינת בקי ברצו בקי בשוב, בחינת איל ונפיק. דהיינו שאי אפשר לאיש הישראלי שיזכה להיכלל בכלל הצדיקים, שהם בחינת מרכבתו של מקום, כי אם כשעובר תחילה הדרך רוח שערה וענן גדול וכו', שהם בחינת כלל הקליפות וסתרא אחא, שזהו בחינת ונפיק, שבהכרח שיעבור עליו מה שיעבור, דהיינו מניעות ותאוות וכו', וחרפות וויזיונות הרבה מהמתנגדים, שכל זה נמשך מהקליפות הנ"ל שהם בחינת רוח שערה וענן גדול וכו'. וכשמתחזק נגד כל זה בבחינת בקי בעיל, בקי בנפיק, אז דייקה זוכה להשיג בחינת המרכבה, דהיינו שנכלל בבחינת מרכבתו של מקום. ועל כן עיקר התחלת קדושת המרכבה הוא מבחינת חשמל. חשמל דייקה זה בחינת חשמל. היינו בחינת השתיקה ששותקין להמחרפהו והמביישו וסובלין שפיכות דמים כנל. שעל ידי זה נכנע אדם שבחלל השמאלי. שזה בחינת מל, שהיא בחינת מצוות מילה, שהוא הכנעת הדמים אחורים, שזהו בחינת יציאת מצרים שהיה לתקן הדמים כנל, שנאמר שם ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, בדם פסח ודם מילה, כמובן בכוונות שם. וחבורה מזה בדברי האדמור ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל, הנעלבים ואין המולבים, שומעים חרפתם ואין המשיבים וכולי אין שם. מבואר שם, שעל ידי זה ששותקין למחרפהו ניתקן בחינת חשמל אין שם. ועל כן עיקר השגת המרכבה על ידי בחינת חשמל, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. כי עיקר המרכבה שהוא בחינת אדם לשבת על הכיסא כנל זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי בחינת חשמל שהוא בחינת מה ששותקין לה מחרף והמבייש וכנל. וזה בחינת ארבע חיות המרכבה שהם נושאי הכיסא, שהם ארי שור, נשר, אדם. בעיקר שלמות כולם הוא בחינת אדם, כי אדם שליט על כול הוא. וגם בשלוש חיות שהם אריה, שור, נשר, היה גם כן בכל אחד ואחד פני אדם, כמו שכתוב שם בפרשה. וגם באופנים היו ארבעה פנים, כמו שכתוב, וארבעה פנים להם, וכמו שפרש רשי שם. נמצא שגם באופנים היה פני אדם, כי העיקר הוא להשלים בחינת אדם. כי יש כמה בחינת אדם כמו שהיית בזוהר הקדוש, אית אדם ואית אדם. ובוודאי העיקר הוא מי שזוכה להיכלל באדם העליון שהוא בחינת אדם היושב על הכיסא. וזה בוודאי אין זוכה, כי אם הצדיק הגדול במעלה מאוד שזכה לעשות תשובה על תשובה פעמים רבים אין מספר. ועל ידי כל תשובה ותשובה זכה להשלים בחינת אדם כנל ועלה ממעלה למעלה מתשובה לתשובה. שעל ידי זה עלה לבחינת אדם הגבוה יותר. מאופן לחיה ומחיה לכיסא עד שעלה לבחינת אדם ויושב על הכיסא. והוא בחינת תכלית נקודה עליונה והכל צריכים להתקשר אליו. בכל אחד מכל מקום שהוא יכול להתקשר אליו. ועל ידי זה יהיה נכלל גם כן בבחינת אדם. כי נקודה העליונה יכולה לתקן הכל וכנל, כי יכול להעלות מבחינת רוח שערה וענן גדול וכו', מכל הקליפות הטמאות ומקליפת נוגה, עד שיכלול אותו בבחינת אדם, עד שנכלל בבחינת אדם העליון הנ"ל, שזה עיקר התכלית והסוף של איש הישראלי שצריך להגיע לשם. אבל צריכים לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה מעצמו ומאחרים, קודם שזוכים לזה. ועיקר הוא חוזק הלב, שיחזק בליבו ודעתו מאוד לאחוז עצמו בנקודת האמת אפילו אם יעבור עליו מה. שזהו בחינת והחיות רצו ושוב הנאמר במעשה מרכבה. היינו בחינת בקי ברצו, בקי ושוב, בקי בעיל, בקי בנפיק וכנל. יתת. וזה בחינת ארבעה דגלים של ישראל שהלכו במדבר סביב לאוהל מועד. שאנו קוראים פרשיות אלו סמוך לשבועות שהוא קבלת התורה, שאז מפטירים במרכבה של יחזקאל. כי הכל אחד. כי קבלת התורה הוא בחינת השגת מעשה מרכבה. כי על ידי התורה זוכים להיות מרכבתו של מקום, כי התורה בחינת אדם, כמו שכתוב, זאת התורה אדם. שזהו בחינת שלמות המרכבה כנ"ל, כי עיקר קבלת התורה הייתה על ידי האוהל מועד ששם קיבל משה התורה ומסרה ליהושע. שזהו בחינת כלליות וקשר נקודה העליונה עם נקודה התחתונה על ידי הוו, שעל ידי זה נשלם בחינת א', שעל ידי זה נעשה בחינת אדם, שכל זה נעשה על ידי בחינת משה ויהושע ואוהל מועד כנ"ל. ועל כן סביב לאוהל מועד הלכו ארבעה דגלים שהם בחינת ארבע חיות נושאי הכיסא כידוע. שזהו בחינת הנה מיטתו של שלמה שהוא המשכן והארון, 60 גיבורים סביב לה וכו', שהם 60 ריבו ישראל שהיו בארבע מחנות הדגלים כמו שפרש רשי שם. וזהו כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. היינו שכל אחד מישראל שרוצה להיכלל ב-60 ריבו נפשות ישראל שסביב המשכן, לקבל על תורה על ידי בחינת משה ויהושע ואוהל מועד, צריך כל אחד שיהיה אחוז חרב ויהיה מלומד מלחמה. היינו בחינת בקיאות הנ"ל, בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק, כי הוא מלחמה גדולה והוא לימוד גדול ועמוק מאוד. וצריך לשמש תלמידי חכמים אמיתיים הרבה עד שיהיה בכלל מלומד מלחמה הזאת. וזהו, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות, שכל אחד חגור חרב וחזק בדעתו מאוד מאוד שיהיה איך שיהיה יחזק את עצמו באמת וילחו מלחמת השם. וזהו מפחד בלילות, היינו בחינת ונפיק, בחינת חשכת לילה שמתגבר בכל פעם על כל אחד ואחד. כי לילה בחינת נקודה התחתונה, בחינת לבנה, שזהו בחינת ונפיק ששם עיקר מלחמה. על כן צריכים להיות מלומדי מלחמה זאת, כי צריכים בקיאות גדול מאוד בהלכה זאת. ועל כן היו צריכים כל 60 ריבוי ישראל שילכו סביב לאוהל מועד לקבל משם הלכות התורה. בעיקר הלכות של התורה הם בחינת בקי בהלכה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין ללך בדרכי התשובה ולקיים כל דברי התורה. כי לא המדרש הוא העיקר, כי אם המעשה. ולבקיות בהלכה הזאת של איל ונפיק הנ"ל צריכין כל התורה כולה וכל ההלכות והדינים הפרטיים שיש בכל מצווה ומצווה. כי הבעל דבר מתגבר מאוד מאוד בכל יום ויום בכמה וכמה תחבולות בלי שיעור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וצריכים כל מיני מטעמים של התורה הקדושה להחיות את הנפשות החלושות שהן בבחינת ונפיק, שיצאו משלמות הקדושה. וכל אחד יצא ונטעה למקום שנטעה עד שקשה לו מאוד מאוד לחזור משם. כמו שכתוב, תעיתי כסה עובד. וצריכים לחזקו ולהשיבו ולהחייתו בכל מיני מטעמים של התורה הקדושה. כי לעניין התחזקות הנ"ל, שהוא בחינת בקי בהלכה הנ"ל, צריכים לזה כל הלכות התורה. כי לפעמים מכהן את עצמו בהלכה זאת ופעמים בהלכה זאת. כי כל מצווה ומצווה של התורה הקדושה הם מכהן ומחזקין את הנפש שלא תיפול יותר. וכן כל דין והלכה פרטית של כל מצווה יש לה כוח פרטי להחיות הנפש, כמו שכתוב, כי היא חייך. וכתיב לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. וזה בחינת מעלת לימוד הפוסקים שהם הלכות פסוקות, כי הכל בשביל בקיאות בהלכה הנ"ל. כי על ידי לימוד הלכות פסוקות מבררין הטוב מהרע, ואין כוח להרע להפיל את האדם וזוכין להישאר קיים על עומדו. וכן צריכים ללמוד הרבה ספרי אמת המדברים מדרכי עבודת השם, ולהיות בקי בהם היטב היטב, כי כולם צריכים מאוד לבקיאות בהלכה הנ"ל. כי ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, כי זה עיקר שלמות ותכלית של כל הלכות התורה. כי לא המדרש עיקר וכנ"ל, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו וברבו וכו'. ועל כן הלכו כל ישראל סביבות המשכן, כי כלל ישראל הם בחינת הלכות של התורה, כי כל אחד מישראל יש לו אות וחלק בתורה, ועל כן על ידם די כאן נמשכו כל ההלכות של התורה, והעיקר שיהיו בקיאים בהלכה הנ"ל שהוא בחינת איל ונפיק, בחינת מלומדי מלחמה וכנ"ל. חף. ועל כן ציווה השם יתברך לספור אותם, וכל אחד נקרא יוצא צבא, כמו שכתוב, בכל מספר של כל שבט במספר שמות כל יוצא צבא. כי כל אחד צריך להיות בכלל יוצאי צבא, יוצאי צבא דייקה, היינו כשהוא בבחינת ונפיק, אז צריך להיות מלומד מלחמה היטב וכנ"ל. וזה בחינת המספר שציווה למנות אותם אחר העגל, כמו שפרש רש"י שם, כשחטאו בעגל מנעם. כי כל אלה תיקוני המשכן ומחנה הדגלים ומספר בני ישראל, הכל ציווה השם יתברך אחר מעשה העגל שחטאו ישראל מאוד. ואז התייגע משה מאוד, עד שזכה ב-40 יום האחרונים להמשיך דרך התשובה בעולם שהוא מאלול ועד יום הכיפורים, שהם בחינת סוד כוונות אלול, שהם תיקון הברית, שהם בחינת הנותן בים דרך, שהם בחינת דרך התשובה, בחינת שתי פעמים בקי, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ואז כשהמשיך דרך התשובה הנ"ל בעולם, אז ציווהו השם יתברך על מעשה המשכן ומספר בני ישראל ומחנה הדגלים סביב לאוהל מועד. כי כל זה הוא בחינת דרכי התשובה הנ"ל, שעיקרו בחינת הבקיאות בהלכה הנ"ל, שנמשך על ידי המשכן שהוא האוהל מועד, שדרך שם מאיר בחינת משה ליהושע, נקודה עליונה בנקודה התחתונה, שעל ידי זה נמשך בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל, עד שיכולה הנקודה העליונה להאיר בתכלית דיוטה התחתונה עד קצה האחרון להאיר גם בהם התחזקות. שיהיו כולם בכלל מלומדי מלחמה עד שיחזקו עצמן לנצח. עד שיהיו כולם בכלל 60 גיבורים סביב לה, שהם בחינת 60 ריבו נפשות ישראל, שהם 60 ריבו אותיות התורה. והבין הדברים היטב איך מקושר הכל היטב על פי התורה הנ"ל. ועל כן ציווה משה למנותם, ולכאורה תמוה על המבואר בתורה שהמניין הוא סכנה, כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף בבני ישראל בפקוד אותם, כמו שפרש רש"י שם. והוא צריך לתקן על ידי השקלים. ומהי כולהי? לא לכתוב לא ה' ולא ו', לא ימנה אותם ולא יצטרך תיקון השקלים. אך באמת בוודא ישראל הם למעלה מהמספר ואין ראוי למנותם. כמו שכתוב, אשר אם יוכל איש למנות וכולי גם זרעך ימנה. אך מאחר שחטאו בעגל הוכרח למנותם. כי כל החטאים הם בחינת אבדות, כי על ידם עובדים מה שעובדים, בחינת תאוות רשעים תובד. ובמקום ששולט אבדה צריכים מניין ומספר, כי זה בחינת השמירה, שמכניסים הדברים במניין ובמספר ושומרים אותם שלא יהיה נפקד ונחסר אחד מהם. ועל כן, לעתיד, כשיעשו ישראל לצונו של מקום בתכלית השלמות, ויהיו נמצאים כל האבדות, כמו שכתוב, ובאו העובדים וכו'. ולא ישלוט עוד שום אבדה והזק בהם כלל, בוודאי לא יהיה להם עניין. ויקוים אשר אם יוכל איש למנות וכו'. אבל אחר חטא שכבר שלטה בהם בחינת האבדה כנל, על כן המספר הוא תיקון גדול, כי המספר הוא בחינת תיקון האבדה. אבל מאחר שיש מספר שהוא בשביל תיקון האבדה, בוודאי יש כמה וכמה שאוהבים לאבד ולהזיק והם מתגרים מאוד במספר. כי המספר הוא רק במקום שיש להם אחיזה וחנל. כי במקום שאין להם אחיזה, שם אין מספר כלל וחנל. ועל כן, מאחר שיש להם שם אחיזה, על כן הם מתגרים מאוד במספר לקלקלו חס ושלום. על כן ציווה השם מטבח על השקלים לנדבת המשכן וקורבנות, שעל ידי זה מעלין מבהמה לאדם. ומקשרין כל בחינת נקודות התחתונות לנקודות העליונות, שזהו שלמות כל הקורבנות שהיו במשכן ובית המקדש, שעל שם זה נקרא קורבן שמקרב ומעלה כל דבר לשורשו לבחינת נקודה העליונה עד שנכלל הכל בבחינת אדם. בבחינת אדם כי יקריב מכם קורבן וכולי מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם, שיעלה מבהמה, מבקר וצון לבחינת קורבנכם דייקה, דהיינו קורבן שלכם שאתם בני אדם. דהיינו שיעלה הבהמה בבחינת אדם, שזהו עיקר בחינת קורבן כמובא בכוונס, שצריכים בקורבן להעלות הדומם לצומח והצומח לחי והחי למדבר שהוא האדם וחנל. שעל ידי זה מוצאים כל האבדות שהם בחינת כפרת כל החטאים שהיו על ידי הקורבנות וחנל. ועל כן, על ידי השקלים שבאו בשביל כל זה, על ידי זה ניתקן המספר שלא יתגרו בו אורבים לגרום אבדות חס ושלום. כמו שכתוב ולא יהיה בהם נגף וכו'. כי השקלים בשביל המשכן וקורבנות מתקנים כל זה וחנל. ועל כן קוראים פרשיות אלו של מספר בני ישראל ומחנה הדגלים קודם שבועות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מנו ועיצרו. כי עיקר קבלת התורה, שהם כלל כל ההלכות, שהם בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל, הוא על ידי זה, כנ"ל. כי עכשיו בעוונותינו הרבים אין לנו משכן, ולא בית המקדש, ולא מחנה הדגלים. בישראל מפוזרים ומפורדים בגולה, ואין לנו חיות כי אם על ידי התורה. שעל ידי שאנו קוראים פרשיות אלו בתורה קודם שבועות, על ידי זה אנו ממשיכים אלינו קדושת 60 ריבון נפשות ישראל, שהיו כולם יוצאי צבא בחינת מלומדי מלחמה. שהלכו כולם במחנה הדגלים סביב למשכן, מבחינת מעשה מרכבה כמובן. שעל ידי זה אנו ממשיכים עלינו קדושתם, שנזכה גם כן להיכלל בתוכם, עד שנזכה לבחינת קבלת התורה בשבועות. והעיקר להיות בקי בהלכה הנ"ל, שזהו עיקר בחינת קבלת התורה, שנזכה לדרכי התשובה באמת, לקיים מעתה את כל דברי התורה הזאת וכנ"ל. וזהו בחינת שובי שובי השולמית, שובי שובי וכו', שפרש רשי שהוא מה שהאומות העולם והסתרא אחרא מסיתים את ישראל לשוב אליהם חס ושלום. וישראל משיבים להם, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, דהיינו מחנה הדגלים. היינו, מאחר שכבר זכינו לקדושת מחנה הדגלים, שעל ידי זה קיבלנו והמשכנו עלינו בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל, לחזק עצמנו בכל הנפילות והירידות שבעולם, שוב, לא תוכלו להסיט ולהדיח אותנו מעבודתו ידבח בשום אופן בעולם וכנ"ל. כי עיקר העזרה על סדר מחנה הדגלים הוא, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו. וכתיב, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. וכן שיבח הפסוק אותם אחר כך על זה, כמו שכתוב, כן חנו לדגליהם וכן נסעו. היינו, שהעיקר שכל אחד צריך להיזהר לעמוד על מקומו ולא יערוס את הגבול לכנוס לגבול חברו. שכל זה בכלל בקיאות בהלכה הנ"ל שלא יערוס את הגבול. וזה בחינת גודל האזהרה כמה פעמים קודם מתן תורה פן יהרסו אל השם לראות. כי צריכים להיות בקי ברצו בקי ושוב. וכל אחד ואחד יש לו בחינת רצו ושוב לפי בחינתו ולפי הזמן. כי אפילו בבחינת רצו יש בחינת רצו ושוב. וכן אפילו בבחינת ונפיק יש בחינת רצו ושוב. וכן כל אחד נגד חברו. כי בחינת רצו של זה הוא בחינת ושוב נגד חברו הגדול ממנו. וצריך כל אחד להיות בקי בהלכה לי בלי להרוס את הגבול. ובפרט שלא יהיה רודף אחר הכבוד לכנוס בגבול חברו בגשמיות. ועל כן הזהירם איש על מחנהו ואיש על דגלו מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. כי כולם צריכים להיות נכונים איש על מחנהו וכולי סביב לאוהל מועד שהוא בחינת וו הנ"ל. שדרך שם מקבלים מנקודה העליונה לנקודה התחתונה לכל המקום אשר הוא שם לפי מקומו ושעתו. שכל זו בחינת פקיות בהלכה הנ"ל שעל ידי זה זוכה כל אחד ללך בדרכי התשובה. שעל ידי זה נעשה בחינת אדם שהוא תכלית שלמות המרכבה, שהוא בחינת מחנה הדגלים סביב למשכן וכנ"ל. כ"א. וזה בחינת הארבע חיות שבמרכבה, שהן בחינת תיקוני התפילה שדומה לקורבנות. היינו בחינת תיקון המחשבות, שעל ידי זה עיקר תיקון התפילה כשזוכים להתגבר לסלק המחשבות רעות שהן בחינת חיות רעות ולחשוב מחשבות טובות. דהיינו לכוון ליבו היטב לדברי התפילה, שזהו בחינת חיות טהורות, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, תיקון 1:20 וסופו. עיין שם. מבואר שם היטב ששלוש תפילות שביום הם כנגד אריה, שור, נשר וכו'. ואדם הוא רביעה דמקבל קורבן נדי ומחשבה דקריב ומייחד כולה. וכל קורבן אינילין רמיזין בגופה דברנש. ומוחה וליבה וריאה אינון אריה שור נשר, כתרוג הדילון, כלב, חמור, נץ, תחול, מרה וכבד וכו'. מחשבה דאדם, אית מחשבה תווה דחייבן תווין, ואית מחשבה בישה דחייבן בישין, וכו'. וכל זה הוא בחינת תיקון התשובה, כי עיקר התשובה הוא על ידי תפילה, כמו שכתוב, כחו עמכם דברים ושובו אל השם, וכתיב, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. כי שלוש חיות טובות הנ"ל, שהם אריה, שור, נשר, זה בחינת שלוש בחינות של האלף הנ"ל, שהם נקודה התחתונה ונקודה העליונה והוו, כנ"ל. כי שלוש חיות הנ"ל הם בחינת מוח, לב, ריאה, כנ"ל, שהם שלוש בחינות הנ"ל, כי המוח הוא הדעת שהוא בחינת נקודה העליונה, והלב שם הדמים, שמהם כל התאוות שצריכים להכניע אותן כשרוצים לשוב בתשובה, שזו בחינת נקודה התחתונה להכניע אדם וכולי כנ"ל. והריאה היא רוח שבחנפי ריאה שהיא בחינת וו, כי וו בחינת רוח כידוע שהיא בחינת נשר בבחינת שמיים, כמו שכתוב כנשר יעוף בשמיים, וכמו שכתוב דרך הנשר בשמיים, שכל זה בחינת וו שבתוך האלף כנ"ל. וכשמתקנים האלף נעשה בחינת אדם, שזו בחינת פני אדם שבחיות שהוא למעלה מן הכל. כי כבר מבואר שבכל בחינה יש בחינת אדם. ועל כן גם בבחינת החיות בעצמה ניתקן בחינת אדם. ואחר כך כשעושים תשובה על תשובה וכו', זוכים לבחינת אדם העליון הנ"ל כנ"ל. כי מובן בתורה הנ"ל, שבחינת אדם הוא בחינה רביעית שהיא למעלה משלוש בחינות הנ"ל. שעל אדם נעשה האלף הנ"ל, שעל ידי זה נעשה אדם. כי השלוש בחינות הנ"ל הם בחינת נקודה התחתונה שהיא בחינת והארץ אדום רגלי. והרקיע שעל ראשי החיות שהוא בחינת תוו. ונקודה העליונה היא בחינת כיסא דמתקסיה, שהיא בחינת תמימה על הרקיע וכו' כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ועל ידי אלו השלוש בחינות נעשה אדם, היינו בחינת אדם היושב על הכיסא. נמצא שבחינת אדם בעצמו למעלה מכל השלוש נקודות הנ"ל אפילו מנקודה העליונה. כי בחינת אדם היושב על הכיסא שהוא בחינת נקודה העליונה. וזה בחינת מצוות כניסת ארץ ישראל בעצמו. כי שלוש נקודות הנ"ל הם בחינת שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל כנ"ל. ובחינת אדם הנעשה על ידי שלוש בחינות הנ"ל, שהוא למעלה מכולם, זה בחינת כניסה לארץ ישראל בעצמו, ששם עיקר בחינת שלמות אדם. כי ארץ ישראל בבחינת קומת אדם, שזהו בחינת כל גבולי ארץ ישראל, שהם בחינת קומת אדם דקדושה כמובן. ועל כן, שם בית המקדש ומקריבין שם כל הקורבנות, שעל ידי זה עיקר שלמות בחינת אדם, כנ"ל. ושם עיקר הערת התורה בשלמות, כמו שכתוב, כי פלא וכו', וקמתה ועלית וכו'. כי התורה בחינת אדם, כמו שכתוב, זאת התורה אדם וכנ"ל. ואלו ארבעה בחינות הם בחינת ארבעה חיות הנ"ל כנ"ל. כי מתחילה נעשה על ידי תשובתו בבחינת הנ"ל, בבחינת תיקון הארבע חיות שבמרכבה, שהם גם כן בבחינת אדם כנ"ל. אחר כך כשעולה ממעלה למעלה ועושה תשובה על תשובה, זוכה לבחינת אדם העליון כנ"ל. חב ב' וזה בחינת סדר קדושה, קדוש, קדוש, קדוש. זה בחינת שלוש נקודות הנ"ל. כמו שפרש בתרגום, קדיש בשמי מרומה אלאה וכו'. זה בחינת נקודה עליונה. קדיש על ארה עובד גבורת, זה בחינת נקודה תחתונה, בחינת וארץ אדום רגלי. קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, זה בחינת התקשרות וכלליות, נקודה תחתונה בנקודה העליונה, שזה העיקר. שעל ידי זה השם יתברך מתגדל ומתקדש לעולם ועד, שזה עיקר תכלית הבריאה כנ"ל. וזה מלוא כל הארץ כבודו, זה בחינת הכבוד שנשלם על ידי התשובה. כלית כבוד בלא חף, שהוא בחינת תשובה, על ידי כל הבחינות הנ"ל, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה ותישאני רוח ואשמע וכולי ברוך כבוד השם מקומו. זה בחינת כבוד העליון יותר, בחינת כבוד עולם הבא. כי על ידי תשובה בשלמות, דהיינו תשובה על תשובה, זוכין לכבד את השם יתברך בשתי בחינות כבוד, שהוא בחינת כאילו כיבדו על השם יתברך בשני עולמות, שהם כבוד עולם הזה וכבוד עולם הבא, כמובן שם בתורה הנ"ל. ושני בחינות כבוד הנ"ל הם מלוא כל הארץ כבודו, זה בחינת כבוד העולם הזה, וברוך שם כבוד השם ממקומו, זה בחינת כבוד העליון, בחינת כבוד עולם הבא, שהוא עיקר בחינת כבוד אלוקים מסתר דבר, שאי אפשר להשיגו כלל. שעל זה נאמר, איה מקום כבודו, שזה בחינת ברוך כבוד השם מקומו, כמובן למשכיל. ואז נכלל בחינת כבוד מלאכים בבחינת כבוד אלוקים, כי מבואר שם בתחילת התורה שצריכים לברוח מן הכבוד. ואז די כזוכין לבחינת כבוד אלוקים וכולי עיין שם. היינו, שהכבוד מלאכים נכלל בבחינת כבוד אלוקים. כי בוודאי כל הכבוד שיש לאיזה אדם שבעולם הוא בבחינת כבוד מלאכים, שהוא כבוד עולם הזה, שהוא בחינת נקודה תחתונה, בחינת מלכות. אבל כל זמן שאינו מקשר ומעלה זה הכבוד מלאכים לשורשו, לבחינת כבוד אלוקים הסתר דבר, שאינו מקשר נקודה תחתונה בנקודה העליונה על ידי התשובה, אז נאמר עליו כבוד מלאכים חקור דבר, שהכל חוקרין על כבודו וכו', כמו שמבואר שם. אבל כשעושה תשובה על תשובה בשלמות, עד שזוכה לכבוד אלוקים, אז מקשר כבוד מלאכים בכבוד אלוקים. כי מקשר כבוד העולם הזה בכבוד העולם הבא. כי אינו מקבל הכבוד בשביל עולם הזה כלל. רק בשביל השם יתברך לבד, כדי לכבד השם יתברך בשני עולמות. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כשאמר שלמה ויבוא מלך הכבוד, רהת תר לבלעי. אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? ופרש רשי שסברו שאמר מלך הכבוד על עצמו. כיוון שאמר השם צבקות הוא מלך הכבוד צלע אנחנו וכו'. היינו כנ"ל. שסברו שחס ושלום הוא חולק הכבוד לעצמו ואין כוונתו בשביל השם יתברך. ועל כן שאלו מיד מי זה מלך הכבוד. כי כשחולק הכבוד לעצמו שזה בחינת כבוד מלכים לבד, בוועד הכל שואלים מי זה מלך הכבוד, כמובן בתחילת התורה הנ"ל. אבל כשאמר השם צבקות הוא מלך, דהיינו שבחינת מלך הכבוד, בחינת כבוד מלכים, בחינת כבוד העולם הזה, ובשביל השם צבקות לבדו בשביל כבוד אלוקים, אז נחו ולא יכלו לשאול ולחקור עוד כלל, כי על זה נאמר, כבוד אלוקים מסתר דבר. בכל זו בחינת שבועות, שאז נשלם כבוד השם על ידי התורה שקיבלנו. כי אין כבוד אל התורה, כמו שכתוב, וכבוד השם כאש אוכלת. ועל כן שבועות בחינת מלכות, בחינת זה יעצור בעמי, בחינת מלכות דוד. שעל כן קוראים רות בשבועות, שמדבר מהולדת דוד על ידי בועז ורות. כי עיקר זה השלמות אין זוכה כי אם דוד משיח, שזכה לקבל המלכות בשלמות על ידי שהיעניו באמת. כמו שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש. ולא קיבל כבוד המלכות בשביל עצמו כלל. כי עיקר שלמות התשובה זכה דוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שעיקר התשובה על ידי דוד, כמו שאמרו, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה וכו', אלא כדי להורות תשובה. ועל כן אמר דוד כמה פעמים, כל היום כלימתי נגדי וכו', ואני כחרש לא אשמע וכו', נעלמתי דומיה יחשתי וכו', נעלמתי לא אפתח פי וכו', דום להשם והתחוללו וכו', וכן הרבה בספר תהילים. כי עיקר התשובה על ידי הדמימה והשתיקה, שעל ידי זה זוכין לכבוד אלוקים, דהיינו שיוכלל כבוד מלאכים בכבוד אלוקים כנ"ל. שזהו בחינת מלכות דוד משיח שהוא יחזיר כל העולם בתשובה. כי עיקר התשובה על ידי זה כנ"ל. כ"ג גם שלוש חיות הנ"ל שהם אריה, שור, נשר, שהם בחינת מוח, לב, ריאה, הם נגד שלוש בחינות שעל ידם זוכים לתשובה. דהיינו לתקן בחינת אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשה וכו', כמו שמבואר בתורה הנ"ל. כי בוודאי אי אפשר לקבל מהצדיק בחינת משה שהוא נקודה עליונה, שעל ידו עיקר התשובה, אי אפשר לקבל ממנו כל זמן שהוא בבחינת אשמן לב וכו' ואוזניו אכבד. כמו שרואים בחוש, שהצדיק מגלה נוראות ונפלאות כאלה מאירים עיניים ומחיים נפשות לכל מי שרוצה להסתכל על האמת, והרבה בני אדם, אף על פי שיכולים ללמוד, אינם רואים כלל אור גדול ונורא כזה. שכל זה נמשך מבחינת השמן לב וכו' ואוזניו אכבד ועיניו אשה וכו'. וכל זה נמשך מתאבותם הרעות שעדיין לא התחילו להשתדל כלל להכניע חירת דמי מרה שבחלל השמאלי. ולא די להם בזה שהם משוקעים עדיין בכל התאבות. והרבה מהם בעלי עבירות ממש כאשר הם יודעים בנפשם, אף גם יש להם קנאה הרבה וחפצים בכבוד ומתקנאים מאוד באנשים כשרים החושבים על אחריתם באמת, ורוצים לבולעם חס ושלום, ולקח לעצמן כל הכבוד, והשם לא יעזבנו בידו. וזה בחינת שלוש קליפות התמאות שהן בחינת חייבן בישין הנזכר בתיקונים הנ"ל, שהן בחינת כלב, חמור, נץ, שהן כנגד אריה, שור, נשר שבקדושה, שהן מוח, לב, ריאה. כי החייבן בישין, כלב וכולי הן בחינת כבד, מרת, חול, עיין שם. ושלושה אלו הן בחינת הקנאה והתאווה והכבוד. הקנאה זה בחינת שמקנאים בהקשרים והיראים ומביישים אותם ושופכים דמיהם כמים. שזהו בחינת הפך תיקון בחינת הנקודה התחתונה שידום להשם. כי אדרבה, הם מביישים ומחרפים יראי השם. והתאווה, היינו התגברות אדם שבחלל השמאלי. כי בוודאי אצלם אדם הרע בתוקפו, שמשם כל התאוות. וזהו הכבוד, כי על ידי זה פוגמין בכבוד השם מטבח, כנ"ל. כמו שרואים בחוש שהם רודפים אחר הכבוד ורוצים לקח כל הכבוד לעצמם. וזהו הקנאה והתאווה והכבוד מציעים את האדם מן העולם. האדם דייקה. כי על ידי זה פוגמין בבחינת אדם וכנ"ל. ועל ידי זה הם בבחינת השמן לב וכו' ואוזניו אכבד ועיניו אשה. שליבם ואוזניהם ועיניהם שמנים וכבדים. ואין הם רואים ומבינים אורות נוראות כאלו שמאירים את צדיקי אמת בעולם. כי פגם הלב והעיניים והאוזניים נמשך על ידי פגם השלוש הנ"ל שהם הקנאה והתאווה והכבוד, שהם בחינת פגם השלוש נקודות כנ"ל. אבל ההפך מהם הוא מי שחס על חייו ובורח מן הכבוד, ומסתכל על אחריתו הנצחי באמת. הוא משתדל להתקרב אל האמת, וסובל חרפות וביזיונות ושפיכת דמים בשביל זה. שעל ידי זה זוכה לתשובה שהוא בחינת תיקון המרכבה הקדושה, שהיא בחינת אריה שור נשר, שהם בחינת תיקון השלוש נקודות הנ"ל, שהם בחינת תיקון הלב והאוזניים והעיניים, שיבין בליבו ובעיניו יראהו ובאוזניו ישמע ושב ורפא לו. כי עיניים זה אריה שהוא אותיות ראייה, שהוא לימין, שהוא בחינת נקודה עליונה. לב זה בחינת נקודה תחתונה כנ"ל. אוזניים זה בחינת הריאה, בחינת חמישה אונה אית לריאה, שפירושו אוזניים. כי הריאה הוא בחינת רוח שדרך שם מאירה נקודה העליונה בנקודה התחתונה, שזהו בחינת שמיעת האוזניים, שהיא לשון הבנה כמו שפרש רש"י בכמה מקומות. כי אפילו מה שאדם רואה בעיניים גשמיים או בעיני השכל, שזהו בחינת דעת, כי עיניים על שם החוכמה נאמר, בחינת נקודה העליונה, אבל המשכת החוכמה לליבו עד שיתפעל בליבו להתחיל להכניע הרע והגאות שבו וכו', זאת ההמשכה היא בחינת שמיעת האוזניים, שהוא בחינת התבוננות, ששומע ומבין הדבר היטב באמת עד שמתפעל בליבו, עד שליבו יבין ושב מכל התאוות ומידות רעות, מקנאה ותאווה וכבוד, ועל ידי זה ורפא לו, והבן היטב האמת לאמיתו למעניתיו לך לעד. וזה ברוך השם אלוקי ישראל עושה נפלאות לבדו. עושה זה בחינת נקודה תחתונה שהיא בחינת עשייה. לבדו זה בחינת נקודה עליונה. נפלאות זה בחינת האלף הנ"ל שהוא בחינת פלא, שהיא בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל, שהיא בחינת נפלאות. כי ההלכות הן נפלאות ממדעים שעליהם נאמר כי יפלא ממך דבר למשפט כנ"ל. וזהו וברוך שם כבודו לעולם. זה בחינת כבוד אלוקים שזוכין על ידי זה, על ידי הערת והתקשרות נקודה העליונה בנקודה התחתונה. וימלא כבודו את כל הארץ, זה בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שהוא בחינת כבוד העולם הזה, בחינת כבוד מלכים, שנכלל בבחינת כבוד אלוקים. שזה זוכין על ידי תיקון האלף שהוא בחינת פלא, בחינת עושה נפלאות לבדו וכנ"ל. וזהו אמן ואמן. אמן זה בחינת התקשרות וכלליות כל העולמות. תחתון בעליון, בחינת כלליות והתקשרות, בחינת נקודה תחתונה בנקודה העליונה, על ידי תיקון התשובה הנ"ל, שהיא בחינת א', שעל ידי זה ניתקן הכל אמן ואמן. הלכות ברכת הפירות הלכה ו', נכללת בהלכות נטילת ידיים הלכה ו'.